Let's do this. Yeah, Alabama girl. Yeah, Alabama girl. Siya isang girly na mahilig lang mag-beach. Mataas ang kanyang level at hindi mo siya ma-reach. Saga Forbes, saga Dasma, ang hilig niya kumingo. Malalamang mayaman pag ang Aries niya nag-jingle. Sila mga babae na bihirang gumite. Walang kaguhit-guhit at kanyang binte. Walang kaduda-duda, porcelain ang kanyang face. At pag siya ay gumite, up and down ang kanyang brain. Kanyang swimming pool at pag siya'y kausap na malakas ang dating. Favorite hamburger or Burger King or nothing. Ang gusto niya Kellogg's, ayaw niya cheese curls. Pag siya'y nag-party, suot na ang kanyang pearls. Imposibleng hindi mo siya papansinin pag nakita mo siyang sakay ng kanyang limousine. Nagbabalay pagdating ng dilim. Puro credit cards at wala siyang cash. Laging kina-curl ang kanyang eyelash. Kapag siya'y nasa mall, mga heads ay nag-tutrol. Ibang talagang dating ang galing ng Alabama girl.